24e qaida bi bi nga xamne mom la cheikh cheikh salah ibn radiyallahu ta'ala anhu indi moy ma abtala amduhu salah iqtada sahwuhu sujud wa ma la fala ma abtala amduhu salata iqtada sahwuhu sujud wa ma la fala ma abtala lepp lo xamne day yaq amduhu ak tayam as-salata julli iqtada day waral sahwuhu ak jamu jam as-sujud sujud deng day waral sujud sahwi wa ma la lepp lo xamantene nak budé soko tayul soko tayé du yaq sa julli fala bu fekkentene da nga jamu tamit du waral sujud wallahi subhan rabbi lu am solo la ngay wax lu am am solo la qaida bu am solo la ci julli lolou dang koy duggal ci lepp lepp lo xamne dañ nan li de soko tayé def ko ci julli day yaq julli ngene ha mu no waw li xam nañ len ngene waw legui bu boba lepp luñu la wax ci fiqh ne la li kat boko tayé def ko day yaq sa julli xamal ne soko defé ci bir julli day waral sujud ba'da salam xamal lolou suré dang ko tay wañi ko ci julli ñu ne day yaq julli ngene waw ñu ne kon soko tayul wacce ko waccu ko day waral lan day waral qabla salam règle gis nga règle bu matal gis nga ni mu règle bi ni mu amé solo te subhanallah gis nga ni mu simple légui lepp lo xamantene nak soko tayé def ko yok def ko ci julli gi du yaq julli gi du waral boko tayul def ko du waral sujud lepp lo xamantene soko tayé bayiko ci julli gi du yaq julli gi niki nonu soko tayul du tax nga lan nga sujud legi cheikh cheikh salah ibn radiyallahu tabaarak wa ta'ala radha an nabi wa nafa'an 'anna Allahu bi barakatihi wa atala Allahu 'umrahu ma'a sihhati wal 'afiya wa matta'ana Allahu bi suhbatihi fi ad-dunya wal akhirah wa saqana Allahu min bahrihi bi a'zami al-kuwus wal awani munne faman zada rak'atan aw sujudan aw tashahhudan aw ghayriha mimma yubtilu 'amduhu as-salah اقتضى سجود السهو اذا سها فزاده او نقص او انقص من كيب كو خامني دا نغا يوك ابراكا ولا سجود ولا تايا ولا يينن يودول يي ييغا خامتاني نغا داي ياك بوكو تايي يوك كو سي جولي داي ياك جولي جي بوبا داي دادي ورال سجود السهو مانام سو جاموتي مام سو جومي نغا ديف كو yok ko ci julli wala nga wañi ko day waral sujud sahwi bude da nga yok da ngay sujud ba'da salam bude da nga wañi da ngay sujud lan qabla salam ah lol qa'ida bu ama am solo la subhana rabbi allah subhana rabbi qa'ida bu am solo la bu mata bayyi xel la bo xamanteni soko xese ba tak japp ko rek c'est fini walillahi alhamdu wal minna yalla ñu yalla fayal cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu ma abtala amduhu salata iqtada sahwuhu as-sujuda wa ma la fala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin